excuses aanbieden voor zijn uitspraken over Ajax-trainer Maurice Stijn. Van Hooijdonk beschuldigde in het programma Studio Voetbal Stijn van duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers toen hij trainer was van NAC Breda. Stijn eiste excuses en die komen er dus nu. 5 PSV-fans zijn in Oostenrijk opgepakt wegens mishandeling. Na de wedstrijd tegen Sturm Graz zouden ze een man van 32 hebben geschopt en geslagen. En het slachtoffer ligt nu ernstig gewond in het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan. In de recreatieplas Merwelanden in Dordrecht mag ook de komende tijd niet worden gezwommen. In de plas, vlakbij chemisch bedrijf Gemoers, werden eerder PFAS-concentraties gevonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de concentratie van die kankerverwekkende stoffen voor kinderen gevaarlijk kan zijn. En op de halve finale van het WK voetbal heeft Engeland Australië met 3-1 uitgeschakeld. En daardoor staat de ploeg van Sarina Wiegman in de finale en is de WK-droom van gastland Australië voorbij. Engeland neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje. ANWB verkeersinformatie. Pechgevallen veroorzaken op twee plekken vertraging. Als eerste de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond stonden een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. En een kwartier oponthoud heb je op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg staat ook een vrachtwagen met pech. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er bent bij het economische nieuwsprogramma van de NPO Radio 1. Ja, besluiten die genomen worden in de bestuurskamer van grote bedrijven worden door het grote publiek niet altijd begrepen. Bijvoorbeeld de salarisverhoging van een topman. Die Mulder, die CEO van Albert Heijn, die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar per jaar. En dat is het personeel is die nog te bedonderd dat hij ze een verhoging geeft van 10%. Nou, moeten we dat normaal vinden? Ja, wat gaat er nou schuil achter dit soort beslissingen? Onze gast Mijntje Lukeraad probeert in het hoofd van topbestuurders te kijken en schreef er een interessant boek over. Geld of je leven? Dat zometeen. Eerst de Nederlandse economie die bevindt zich sinds vandaag officieel in een recessie. Een milde recessie, zoals het om precies te zeggen heet. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een tegenvaller, want economen hadden voor het tweede kwartaal, daar gaat het over namelijk, een lichte groei van de economie verwacht. Ja, hoe zijn we in deze situatie gekomen en hoe komen we daar weer uit? Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, dat is Mickey Adriaenses, die is bij ons vanmiddag. Goedemiddag, mevrouw Adriaenses, van harte welkom. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Als ik goed geïnformeerd ben, zit hier ondanks de recessie een wat blije demissionair minister van Economische Zaken. Dat heeft dan weer te maken met even iets anders nieuws. De Portos-uitspraak die eerder vandaag is gedaan door de Raad van State. Er mag CO2 opgeslagen worden onder zee. Is dat inderdaad waardoor u blij bent? Ja, daar ben ik opgelucht en blij over. Want dat is zo ontzettend belangrijk voor het verduurzamen van onze industrie in Nederland. We hebben met elkaar afgesproken, en dat is heel belangrijk voor het klimaat, dat we echt drastisch teruggaan in de uitstoot van CO2. Ja. Nou, dat vraagt nieuwe technieken. En in de tussenliggende periode hebben we gewoon die opslag nodig om stappen te zetten. Maar wat belangrijker is, ja, belangrijk is inderdaad het terugbrengen van die uitstoot. Maar wat ik daarnaast heel belangrijk vind, is dat we hier in Nederland die industrie de gelegenheid geven om te verduurzamen. En dat komt met deze uitspraak een stuk dichterbij. Ja, de rechtszaak die aangespannen door MOB, de club van Johan Vollebroek, wel bekend bij het kabinet, ging vooral over dat het aanleg van dat systeem ook uitstoot gaat opleveren. Nou, de rechter zegt daarvan dat staat niet in verhouding tot de winst die het oplevert. Ander element waar de club van Johan Vollebroek zich boos over maakt, is dat het kabinet 2 miljard reserveert om bij te betalen aan dit project. Terwijl het toch gaat over bedrijven die tientallen miljarden winst maakten. Bijvoorbeeld vorig jaar ExxonMobil 56 miljard, Shell 39 miljard. De vraag is eigenlijk, is het acceptabel dat wij als samenleving meebetalen aan de verduurzaming van deze bedrijven? Wat we niet moeten vergeten is dat we hier een nieuwe infrastructuur bouwen. Iets totaal nieuws. En dat een overheid daar een rol in neemt is helemaal niet gek. Dat hebben we ook met energienetwerk, met elektriciteit. Ja. Daar heb je gewoon als overheid met wegen, heb je daar een belangrijke rol in te vervullen. Ook zeker een financiële rol. Ook, vindt u ook dat we daar mee moeten betalen? Want dat is ook mijn geld natuurlijk, hè? Ja, maar we zijn er met z'n allen ook bij gebaat dat wij zorgen dat we met elkaar in een schoner land gaan wonen. En dat we ook de industrie, die een hele belangrijke rol hebben in onze economie, die nog steeds gezond is, zeg maar, en er nog steeds goed uitziet. Daar hebben zij een belangrijke rol in. Dus het draagt met elkaar bij aan en zorgt er uiteindelijk ook voor dat we in een fijn land kunnen leven. Dus dat is het wel degelijk waard. Ja, ook als zo'n bedrijf dus in het geval van Shell bijvoorbeeld 39 miljard euro winst maakt. Dan zegt u niet van nou, dat moeten ze maar zelf betalen. Want nee. Je moet je moet de zaken niet met elkaar verwarren. Waar we het hier over hebben is het bouwen van zij maken de infrastructuur. Er gebruik van, toch? Zij gaan daar gebruik van maken. Er zitten verschillende onderdelen in de infrastructuur. We hebben het over het beheer van de infrastructuur. Daar zijn GasUnie EBM bij betrokken. Er zijn ook staatsdeelnemingen. Dus die zorgen ook voor een verantwoord gebruik van die infrastructuur. Dat die er komt. Dat die op een goede manier, dat die ook meerdere partijen de mogelijkheid geeft om daar gebruik van te kunnen maken. En daar hebben we weer belang bij. Want uiteindelijk zorgen we ook met een breder gebruik voor ook weer een lagere prijs van het gebruik. Oké, dan eventjes naar het nieuws van de milde recessie waar we in zitten. Dat is op zich ook goed nieuws, toch? Want dat was zo'n beetje nodig in de strijd tegen inflatie. Ja, het heeft meerdere kanten. Ik ben wel blij met de wijze waarop heel genuanceerd CBS daar ook een uitleg aan geeft. Het is een milde recessie en dat is een theoretisch begrip. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat is wat mensen ervan merken. Wat mensen merken in de supermarkt. Wat we in onze economie ervan merken. En kijk, als je dan kijkt naar de consumptie van mensen in Nederland, dan zie je wel iets zorgelijks. Dan zie je dat we minder voedingsmiddelen hebben gekocht en dat mensen dat wel degelijk in hun portemonnee ervaren. Nou, dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Ja, we geven minder uit, 1,6%. Dat is niet zodanig dat we het over een grote recessie hebben, maar het is wel iets om waakzaam op te zijn. En waar je dan voor moet zorgen, is zorgen dat die markt blijft werken. En ik heb ook recent aangekondigd dat ik een onderzoek doe naar prijsbeperkende maatregelen die er zouden kunnen zijn. Dat een product hier in Nederland duurder is dan bijvoorbeeld in Duitsland. Nou, dat is een belangrijke voorwaarde om te zorgen voor een gezonde markt. Maar ja, we moeten wel in de gaten houden dat die economie blijft draaien. En als we het hebben over de brede economie, moeten we vooral zorgen dat we blijven investeren en dat we mee kunnen doen in de wereldmarkt. Maar zegt u van, ik wil dat die prijsverschillen kleiner worden tussen Duitsland en Nederland, want in de grensstreek, dat is geen geheim, gaan mensen de grens over naar Duitsland om boodschappen te doen. Wat kunt u daaraan doen? Ik heb daar recent ook aangegeven dat ik dat zorgelijk vind. Dat het lijkt alsof er prijsbeperkende maatregelen zijn. Dus dat de supermarkt en de drogist hier in Nederland voor hun producten duurder inkopen. En uiteindelijk dus ook duurder verkopen aan de consumenten. En dat zou je eigenlijk in een interne markt als Europa niet willen. Je wil zorgen voor een gelijk speelveld, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja. Zodat er echte concurrentie kan zijn. En dat je keuze hebt als consument ook voor lagere prijzen. En wat kunt u daar gaan doen als minister, demissionair minister? Ja, demissionair, dat is een beetje lastig. Maar toch gaan we proberen om te kijken wat we kunnen doen wat nodig is voor de samenleving. Want daar zijn we ook voor aan de lat. Kijk, ik heb in ieder geval gezegd, ik ga een onderzoek doen om te zorgen dat ik goed begrijp waar die prijsbeperkende maatregelen zitten. En ik vind het ook heel mooi dat in Europa die beweging nu wordt gemaakt. En dan gaan we heel goed kijken wat ik daaraan kan doen. Want als daar moet worden ingegrepen, dan denk ik dat ik daar ook een kamer wel in meekrijg. Ja, maar heeft u het idee dat bijvoorbeeld Nederlandse supermarkten duurder moeten inkopen dan Duitse supermarkten? Of waar zit het probleem? Nee, maar dat is ook inderdaad bij een aantal producten is dat aan de hand. En dan moet je vooral het verhaal van de cola. De vraag is dan of dat het belangrijkste product is wat je kan kopen. Maar dat is wel een voorbeeld waar het duurder is. Maar we moeten dus kijken over welke producten het gaat. En of dat inderdaad over je basisbehoeften gaat, bijvoorbeeld. Ja, maar wat kunt u daaraan doen? Want dat is, u heeft gezegd, dat is een interne markt. Eén minister van één staat kan daar moeilijk in ingrijpen, zou ik denken. Ja, maar daarom was ik ook heel blij met de actie die nu. Of in ieder geval, daar is in Europees ook aandacht voor gevraagd. Dus ik ga ook kijken hoe ik daar samen met andere Europese landen in kan optrekken. Want er zal misschien ook wel ingrijpen in Europese regels vragen. Ja, eventjes nog naar die macro-economie, om het zo maar te zeggen. We doen het, de landen om ons heen hebben het tweede kwartaal wel beter gedraaid dan wij. VNO-NCW reageerde vanmiddag. Ondernemers kampen met stijgende kosten voor lonen en grondstoffen. Gestegen rente, krappe arbeidsmarkt. Ja, dat zou ik geen theoretische recessie willen noemen. Hoe voorkomt u dat het een zwaardere recessie wordt? Nou, wat in eerste instantie belangrijk is om goed te kijken waar wij staan. We hebben onszelf wat beter hersteld naar corona dan de landen om ons heen. Dus nu zie je dat we daar eigenlijk een beetje het nadeel van hebben. Zij nog bijtrekken en wij nu een kleine teruggang hebben. Dus dat is even ter relativering. Desalniettemin klopt wel wat VNO zegt. Dat we wel een aantal structurele problemen hebben waar we echt de schouders onder moeten zetten. En één daarvan zijn de tekorten in de arbeidsmarkt. Ja. We hebben een vergrijzende bevolking. Dus we hebben gewoon letterlijk te weinig mensen. Maar we hebben heel veel behoefte aan mensen die het werk willen doen. En ik heb ook een actieplan Groene en Digitale Banen gelanceerd, samen met een aantal andere collega's, om te zorgen dat we meer mensen in bijvoorbeeld de technische en digitale vakken krijgen. Want dat we kunnen zorgen dat we die windmolens kunnen bouwen op de Noordzee. We kunnen wel plan hebben, we moeten het wel kunnen uitvoeren. Ja. En dat is echt een hele belangrijke voorwaarde voor een gezonde economie. Ja, maar daarover gesproken, want ondernemers maken zich desalniettemin dus zorgen. Die zeggen van ja, luister, wat ik net noemde, gestegen rente. Inderdaad, die krappe arbeidsmarkt. Dat heb je niet 1, 2, 3 opgelost. Dus hoe voorkom je nou dat we verder in een recessie terechtkomen? Ja. Nou, in ieder geval door echt voortvarend door te gaan met de aanpak van die arbeidsmarkt. Te zorgen dat de beroepsbevolking, dat we zorgen dat aansluit bij wat er nodig is in de samenleving. Dat we daar de goede dingen doen. En aan de andere kant ook echt, ik durf wel te zeggen, groene industriepolitiek of cleantech-industriebeleid voeren. En mensen zeggen dat we het niet doen. Maar ik ben absoluut de voorstander van dat wel te doen. Te zorgen dat we investeren in die sectoren die voor ons het verschil gaan maken. En, ja. En dat moeten we echt blijven doen. Want uiteindelijk levert dat op de langere termijn ook onze welvaart op. Over het nieuws van de milde recessie zei u vanmorgen in een eerste reactie van dat het kabinet de komende weken de juiste afweging moet nemen richting Prinsjesdag. Moeten oppassen met lastenverzwaringen. Ja, het is natuurlijk een beetje een ingewikkelde situatie. Demissionair kabinet. Er moet wel een begroting komen over een paar weken voor het komende jaar. Je voelt aan je water aan dat we in een andere tijd leven dan 2 jaar geleden, toen het geld over de plinten klotste, wat niet meer het geval is. Wat bedoelt u nou met die uitspraak van vanmorgen? De juiste afwegingen maken als kabinet? Maar ja, deze signalen over de lichte recessie moeten we wel serieus nemen. Iedere verstoring kan een erger effect krijgen. Dus je moet wel heel goed opletten wat je nu doet. En daar heb ik gewaarschuwd voor te snel te kijken naar lastenverzwaringen. Het bedrijfsleven heeft het in een aantal onderdelen, een aantal sectoren, best zwaar. Hoge energieprijzen, hoge kosten voor arbeid, tekorten daaraan. Dus we moeten wel zorgen dat we de samenleving laten draaien. Ja. En bedrijven de gelegenheid geven om ook te kunnen zorgen voor dat verdienvermogen. Hè? Dat we met elkaar geld hebben om de dingen te kunnen doen die we willen doen. Niet alleen het bedrijfsleven heeft het zwaar. Heel veel mensen in het land, om het zo maar te zeggen. Ja. Met name ook aan de onderkant. Die kijken elke maand van hoe krijgen we het nog rond. We hadden het net over die prijzen in de supermarkten. Ja, dat is een lode last aan het worden voor heel veel mensen. Vorig jaar presenteerde u een koopkrachtpakket van 17 miljard op Prinsjesdag als kabinet. Kunnen we dan zoiets weer verwachten? Nou, we zullen zeker kijken naar de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Ik denk dat dat de belangrijkste opgave is. Dat je zorgt dat iedereen mee kan doen. En daar begon ik ook mee. Dat je zorgt dat mensen hun inkopen kunnen doen. En dat ze rond kunnen komen. En daar zijn echt wel voor een aantal mensen zorgelijke signalen. Nou, dat is echt onze eerste opgave dat we dat doen. Maar ik heb wel gewaarschuwd voordat we te makkelijk kijken naar dat bedrijfsleven dat weer betaalt. Volgens mij moeten we een balans vinden voor de oplossing van de problemen die we nu hebben. En dat we zorgen dat de economie blijft draaien. Oké, maar we kunnen een koopkrachtpakket verwachten, zeg maar, voor de onderkant van de samenleving dan, op Prinsjesdag? Nou, wat ik in ieder geval zeg is dat we daar naar kijken. En dat is ook al meerdere keren aangekondigd. Maar dat is ook heel erg duidelijk. Omdat we willen dat natuurlijk iedereen in Nederland mee kan doen. En daar zijn echt wel een aantal mensen die daar nu last hebben. Maar om dan concreet even te maken, bijvoorbeeld het energieplafond voor de energie. Dat is dit jaar nog. Wordt dat dan verlengd voor die mensen of voor iedereen? Of hoe kijkt u daarnaar? Maar daar moet het gesprek over gaan. En dat zullen wij de komende weken doen. En wat vindt u? Dat vraag ik u. Ja, ik ben meer voor een algemener. Ik zou meer naar inkomensbeleid willen kijken. Dan dat ik nou weer een oplossing op een deelgebied heb. Dus ik zou veel meer naar de fiscaliteit. Dat werkte toch dit jaar heel goed, toch? Dus, ja, dus... maar er zijn ook wel. Nou ja, de vraag is of het overal zo goed heeft gewerkt. Het heeft voor het merendeel goed gewerkt. Maar ook daar worden we geadviseerd om eerder generiek te kijken. Dan dat je zo. Je moet daarmee oppassen. Dus ik zou daar niet direct voor zijn. U zou niet voor zijn om die maatregel te verlengen? Nou, ik zou voor zijn om te kijken hoe je op een gerichte manier die mensen die het moeilijk hebben, kan helpen. Ja, maar niet via dat energieplafond meer? Nou, dat zou een van de mogelijkheden kunnen zijn, maar volgens mij zijn er ook andere. Ja, en waar denkt u dan aan? Wat zijn dan andere? Nou ja, er zijn ook mogelijkheden om heel gericht die gezinnen te steunen. En daar zijn ook wel dingen voor in gang gezet de afgelopen periode. Via gemeentes of via zorgtoeslagen of andere zaken. Er zijn ook andere oplossingen. Ja, een van de zaken die natuurlijk ook op tafel ligt is dat, ik zei het al, de tijd van gratis geld lenen, et cetera, is echt voorbij. Het is een andere wind die is gaan waaien. Moet er bezuinigd worden op de totale begroting? Ja, ik laat dat even nu voor wat het is. Omdat wij komen dan net terug van reces. En we gaan met volle energie de komende weken dat gesprek voeren. De agenda staat vol met al deze afspraken. Dus u gaat daar binnenkort echt meer over horen. Ja, u praat nog als een missionair minister. Is het nog een beetje wennen? Nou, dat is het zeker. Want je wil gewoon door met het oplossen van de problemen die er zijn. En het werk aan de economie. Maar dat gaan we binnen de mogelijkheden die we hebben ook doen. Ja, en u denkt niet dat u teruggefloten wordt op al die fronten door de Tweede Kamer? Je zal het in goed overleg moeten doen met de Tweede Kamer. Maar ik denk dat een deel van de opgaven die voor ons liggen, dat we daar met z'n allen vinden dat we daar iets aan moeten doen. Ik dank u zeer voor uw tijd en veel wijsheid gewenst de komende weken. Dan ook demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Mickey Adriaanses. Geld of je leven. Ja, van enorme loonsverhogingen van bankiers tot dickpics van Ajax-directeur Overmars. U denkt, wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, het zijn besluiten die topbestuurders moeten nemen. Die liggen meer dan ooit onder een vergrootglas. Waarom is het nemen van morele beslissingen, daar gaat het dan over, vaak zo ingewikkeld? Hoogleraar Mijntje Lukkeraad schreef het boek Morele Dilemma's in de Boardroom. En Mijntje Lukkeraad is hier. Van harte welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ja, aan het begin van de uitzending lieten we een boze mevrouw horen. Dat ging toen over het salaris van de topman van Albert Heijn. En hebben we die nog eventjes, die boze mevrouw, of niet? Gaan we even naar luisteren. Die Mulder, die CEO van Albert Heijn, die krijgt 6,5 miljoen afgelopen jaar. Per jaar. En dan zijn personeel is die nog te bedonderd dat hij ze een verhoging geeft van 10%. Nou, moeten we dat normaal vinden? Ja, had u dit soort reacties in het achterhoofd toen u dat boek schreef? Morele Dilemma's in de Boardroom? Ja, onder andere. Ik kan me nog heel goed herinneren Jesse Klaver, die regelmatig zegt, in welk universum leven deze mensen? Het ging dan ook over beloningsdiscussies. En inderdaad, wij zien in de buitenwereld vaak het genomen besluit, de uitkomst van een dialoog. En hebben daar dan een oordeel over en weten eigenlijk niet goed welke afwegingen het bestuur genomen heeft, of de Raad van Commissarissen, ja, om tot dat besluit te komen. Ja. En ja, mijn idee was inderdaad, zouden we dat niet eens moeten proberen te nuanceren. Kan ik niet laten zien wat dan die overwegingen zijn. Waardoor je daar iets genuanceerder naar kijkt. Ja, want eventjes voor de mensen die u niet kennen. U bent ook hoogleraar corporate governance. Ik bedoel, vanuit bestuurskamers van bedrijven kijken ze eigenlijk allemaal naar u als het gaat om de gedragscodes, hè, waaraan aan bestuurders van topbedrijven zich moeten of willen houden. U zit zelf ook in diverse commissariaten, volgens mij. Bij grote verzekeraar gezeten. Nu nog bij NRC, geloof ik. Het Erasmus MC. Kortom, u weet ook hoe het eraan toe gaat in die bestuurskamers. Ik las in uw boek, ik werd er een beetje bang van 9 eigenschappen van een moreel persoon. Zorgzaam, medelevend, rechtvaardig, vriendelijk, gul, behulpzaam, ijverig, eerlijk en aardig. Kent u één iemand in die boardrooms die aan deze 9 eigenschappen voldoet? Zeker. Echt? Nou, ik denk dat sowieso mensen willen natuurlijk graag ook de beste versie van zichzelf zijn. En ik denk dat ook veel mensen streven om moreel het juiste te doen. Maar het gaat mij er juist om, ook omdat wij heel vaak besluiten moeten nemen die tegenstrijdige morele normen hebben. Ja. Dus dat je, er wordt vaak gezegd, je moet handelen volgens het morele kompas. Maar dat doet alsof je er maar één richting de juiste is. Terwijl je vaak voelt of twijfelt, daarom heet het ook morele dilemma's, dat er een keuze is. Vind ik het één belangrijker of vind ik het andere belangrijk? En, ja, en daar gaat eigenlijk mijn boek over. Ja, want eventjes het voorbeeld van Mark Overmars kennen we allemaal. Zeg maar weggegaan, weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Wat hij allemaal stuurde naar vrouwelijke collega's. Nou, daar zijn allemaal berichtgevingen over geweest. Edwin van der Sar, toenmalige CEO van Ajax, zei toen in een interview in Parool, dit soort situaties haal je niet uit boeken. En dus moet je zelf bepalen waar je goed aan doet. Ja, en is dat dan een treffende uitspraak? Nee, ja, ik denk wel dat het een treffende uitspraak is en dat het ook zo vaak gebeurt. Hè? Want mensen verwijzen dan ook vaak naar hun onderbuikgevoel. Wat voelt goed? Ja. Maar inderdaad heb je dan soms toch met conflicterende normen te maken. En als je zo'n vraagstuk niet structureel aanpakt, dus niet eerst met elkaar bespreekt welk dilemma hebben we hier nu eigenlijk op tafel liggen. Want bijvoorbeeld dat Mark Overmars, ze hoorden dat 2 dagen voor de aandeelhoudersvergadering. Hij werd toen opnieuw benoemd. Dat is een moreel dilemma, want je hebt dan de keuze te maken of we beschermen nog even deze directeur, waarvan we nog niet zeker weten wat er gebeurd is. Want als we het bekendmaken, ja, dan is zijn reputatie beschadigd. Of we zijn eerlijk naar de buitenwereld op die aandeelhoudersvergadering, maar dan is dus zijn reputatie beschadigd. Of we zeggen niets, we herbenoemen hem. En dan blijkt later dat we dat misschien op oneigenlijke gronden hebben gedaan. Nou, dat is nou typisch echt een moreel dilemma waarvan ik me kan voorstellen dat dat best een lastig besluit is. En kan je het in de ogen van iedereen goed doen? Is er een juiste beslissing? Nee, dat denk ik niet. En ik probeer ook zelf in het boek ook niet aan te geven van dit hadden ze moeten doen, of bij geen enkele van de casussen. Ik denk alleen dat het heel belangrijk is om al die overwegingen in kaart te brengen en dan met elkaar te bespreken wat vinden we nou echt het zwaarste wegen. Ja. En sommige dingen, liegen, stelen, bedriegen, dat zijn ondergrenzen. Maar daarna komt er best wel een groot grijs gebied waarvan we niet allemaal hetzelfde gewicht aan hetzelfde hechten. Ja, u bespreekt in uw boek een heel aantal casussen. Onder andere het vertrek van Heineken uit Rusland. Ja. Waarom is dat een casus in uw boek? Nou, omdat ik me ook hier heel goed kan voorstellen dat Heineken daar een moreel dilemma heeft gehad. Want ja, aan de ene kant wil je je 1800 medewerkers die je kent, die voor je werken in Rusland, die wil je zeg maar een rustige aftocht. Die gun je dat, hè, dat ze nog een levensstandaard kunnen volhouden. En aan de andere kant heb je ook een moreel punt te maken richting de oorlog waar je staat. Ja, maakte Heineken, want Heineken zei, we trekken ons volledig terug uit Rusland. Ja, en dat was niet zo makkelijk als gedacht. En ik denk dus dat daar met name de vergissing gemaakt is. Ze hadden eerder moeten zeggen, zoals Carlsberg dat bijvoorbeeld ook gedaan heeft, hè, waarvan Kees het Hart zei, het is een catch-22, waarmee die liet zien, het is een duivels dilemma. Of we trekken ons terug, we komen nooit meer terug en we hebben 1800 medewerkers aan hun lot overgelaten. Uh-huh. Het management loopt de kans dat ze strafrechtelijk vervolgd wordt. Dat gebeurt nu ook. Hè. Dus bedrijven worden genationaliseerd. Er gaat alsnog geld naar de Russische staatkas op dat moment, in dat geval. Of we nemen ons de tijd van. We zorgen dat die bruid, zeg maar, de verkoop van dat bedrijf, dat kan gebeuren omdat het nog overeind staat. En die keuze, daar hadden ze beter over moeten communiceren. Dus ik denk dat wat bij Heineken met name fout is gegaan, dat ze een te grote broek aan hebben getrokken en hebben gezegd, wij gaan weg. Ja. Is dat dan vaak het sleutelding, communicatie? Ik denk dat dat echt heel veel problemen zou oplossen. Maar je zei net zelf ook al van, je kan het nooit altijd goed doen voor iedereen. Dus zelfs al zou je het uitleggen, dan zal je nog steeds kritiek krijgen. Maar dan heb je in ieder geval laten zien hoe je die afweging hebt gemaakt. En als je die dan iets gestructureerder hebt gemaakt dan vanuit alleen maar dat onderbuikgevoel, wat je wel of niet goed of fout vindt, dan denk ik dat je daar ook communicatief beter op toe bent voorbereid. Want het is zo zonde, denk ik, zo vaak, vanuit het oogpunt van die bedrijven. Want er lijkt wel een soort kloof tussen samenleving en grote bedrijven. Er wordt ook kritisch gekeken, zo niet wantrouwend gekeken naar dit soort bedrijven. Een van uw casus in uw boek is dan ook loonsverhoging van destijds ING-bestuurder Ralf Hamers. In 2018 speelde dat, kreeg een loonsverhoging van 50%. Ging van 2 miljoen naar 3 miljoen. Terwijl het personeel moest het doen met 1,7%, geloof ik. Kwam destijds veel kritiek op, ook vanuit politieke hoek. Daar kwam de reactie van Jesse Klaver om de hoek kijken van, in welk universum leven deze mensen? Hoe kan het dat zo'n beslissing in een boardroom wordt genomen? Nou, op zich is dit een hele interessante casus, omdat hier ook tuchtrechtspraak over is. En die kan iedereen downloaden, die is gewoon toegankelijk. En dat is zo interessant, omdat je juist over deze casus bijvoorbeeld ook leest wat er, want omdat die verslagen, die staan gewoon in de uitspraak. Dus je kan gewoon lezen wat daar de overwegingen zijn geweest. Ja, hij verdiende, vergeleken met zijn soortgenoten, zal ik maar even zeggen, verdiende die veel te weinig, dus dat moest omhoog geschroefd worden. Ja, maar dat is echt niet in een achternamiddag besloten. Daar hebben ze echt de tijd voor genomen. Ze hebben dat 3 jaar niet gedaan. Hè? Nee, maar des te bizarder zou je toch zeggen dat ze met 50% komen. Je kan toch op je klompen aanvoelen dat de hele samenleving op zijn achterste benen staat. Ja. Van, wat? Maar het beloningsbeleid was al vastgesteld 3 jaar geleden. Het viel ook onder de bankencode. De minister had ermee ingestemd. Het was al 3 jaar niet gedaan. Hè? Dus moet je voorstellen, dat is ook een morele norm. Je hebt iemand een bepaald salaris beloofd. Hè? Daar zit een belofte in. Je wil die nakomen. En 3 jaar lang zeg je op een rij, je krijgt het niet. Je hebt wat je ook van de hoogte vindt. Hè? Dus het gaat me niet om de absolute hoogte. Maar je hebt een bepaalde belofte gedaan. Die ben je 3 jaar niet nagekomen. Ja. En het 4e jaar zeg je op een gegeven moment, na toch wel heel veel wikken en wegen, we gaan het doen. En dan is het veel, ben ik het helemaal mee eens. Maar het is wel conform dat al eerder afgesproken beloningsbeleid. En dan onderschat je inderdaad de maatschappelijke verontwaardiging. Daardoor is het ook teruggetrokken. En dat is ook eigenlijk waar de beroepscommissie op heeft geoordeeld. Dat ze zeiden, van, ja, er is eigenlijk te weinig meegenomen, die maatschappelijke onvrede, waardoor het wantrouwen in de bankensector alsnog weer geschaad is. Dus die afwegingen, en dat hebben ze dus verkeerd ingeschat, helemaal mee eens. Maar ik kan me dus ook best wel voorstellen dat ze het 4e jaar gedacht hebben, 3 jaar niet gedaan, belofte niet nagekomen en we gaan het nu doen. Maar het hoogste advies in aanloop naar die verhoging was 40%. Dat was geadviseerd. Maar dan komt er dus een beslissing van, nee, we doen er nog 10% bij. Is dat dan moreel? Dat is ook iets wat mij eerlijk gezegd ook wel verbaasd heeft, waar dat vandaan is gekomen. En daar wordt eigenlijk, komt niet heel duidelijk een antwoord op. En ik heb dus ook niet de mensen gesproken die er op dat moment mee te maken hebben. Dus ik weet ook niet waar dat verschil vandaan komt. Of even naar de andere kant kijkend, zijn we als samenleving veel te snel geprikkeld door een in dit geval zo'n loonsverhoging van zo'n baas die toch ook een heel groot bedrijf runt, beursgenoteerd, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, ik spreek dus ook in het boek niet alleen de bestuurders aan om beter uit te leggen waarom ze een besluit hebben genomen, maar ook de politiek en de media. media om daar ook eens genuanceerder naar te kijken. Want het is wel heel makkelijk om te zeggen in welk universum leven die mensen. Terwijl je ook bestuurders een verantwoordelijkheid hebben naar een achterban. Kijk, zo'n beloning, daar kan je van alles van denken. Maar wat doe je bijvoorbeeld met een CEO die gelogen heeft over zijn cv? In eerste instantie zeggen wij, die moet eruit. Je mag niet liegen over je cv. Jij niet, ik niet. Cancel culture, dat is natuurlijk waar we leven. Maar dan zeggen ook mensen van ja, een foutje maken moet mogen. Iedereen heeft recht op het maken van een fout. Dus is dat dan ook niet een morele plicht? Als zo iemand heel belangrijk is voor het bedrijf en dus ook voor de continuïteit van het bedrijf en dus ook voor het behoud van banen, is dat dan een goedmakertje op dat gebied? Dus zo spelen er meerdere overwegingen. En ook de media. Dus ook we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de zaken waar dingen misgingen. Media mag wat mij betreft ook wel wat meer naar dat hele totale plaatje kijken. Okay. We zijn inderdaad, wat je zegt, overprikkeld. Nogal snel geneigd om te zeggen, goh, wat een stom besluit. Het is fout, kan niet, mag niet. Dolf van den Brink, topman van Heineken, noemde ons het land van de koopman en de dominee. Maar hij zei, we zijn eigenlijk, die koopman hebben we losgelaten. We zijn eigenlijk alleen nog maar dominee. Heeft hij daar gelijk in, vindt u? Nee, daar vind ik niet dat hij gelijk in heeft. Ik ben ook echt wel voor een goed, gezond rendement. En dat moet gewoon samengaan met die dominee. Als dat samen blijft gaan, dan is dat prima. Die dominee heeft misschien wel verschillende perspectieven. Ook die dominee is gepolariseerd geraakt. Dus als dat weer een beetje... En dat is ook vaak het probleem. Wat jij goed vindt, vind ik misschien niet goed en andersom. Dus die koopman, dat is prima. Laten we dat vooral blijven doen. Ondernemen, ook op een gezonde manier geld verdienen. Maar dat die dominee met dat vingertje wijzen... wat jij doet is fout. Dat misschien dat iets meer genuanceerd mag plaatsvinden. Oké. Okay. Zijn die boardrooms zelf helemaal blij met wat er allemaal in uw boek staat überhaupt? Nou, ik krijg opvallend veel berichtjes ook van CFO's van beursgenoteerde bedrijven die het met interesse gelezen hebben. Oh. En ook echt geïnspireerd zijn geraakt om het voortaan anders te doen. Dus, ik dank je wel, Mijntje Lukkeraad. Dank voor jouw tekst en uitleg bij jouw boek Morele Dilemma's in de Boardrooms. Tot zover. Geld of je leven voor vandaag. Zometeen op deze zender 1 Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Piet-Jan Hagens. Ik wens je nog een fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan en dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. 4 uur. NPO.